de Dumnezeu. De aceea Biblia spune, întoarce-te la dragostea din tâi. Amin? Vreți lucrul acesta? Fraților, nu sunt baliverne. Este un mare adevăr. Și poate că tu te crezi un șmecher, iertați-mă că folosesc acest cuvânt, dar a mai fost unul în Biblie, fiul acela risipitor care a crezut că e un mare șmecher și s-a dus la tatăl și a zis la auzi, dă-mi tata averea că m-am săturat de tine, ești demodat, ești un bătrân care nu mai ai chef de tine, cu alte cuvinte dă-mi averea, dă-mi e dreptul și mă descurc eu. Și știți ce s-a întâmplat cu el? Nu știți povestea. A venit cu coada între picioare și a venit și s-a smerit foarte tare înaintea tatălui. Și a dat seama, tată, cu alte cuvinte, ai avut dreptate. Și noi credem că le știm pe toate, dar nu le știm. Și vreau să vă spun că dacă Tatăl nostru care este în ceruri ne spune să nu facem anumite lucruri, El știe de ce le spune. Pentru că El cunoaște absolut toate lucrurile. Și știe că acel lucru poate să-ți facă ție rău. Înțelegeți? Credeți că Dumnezeu este tăticul nostru? Spunea Sabina, tati. Tăticul nostru. Nu știu cum este relația voastră cu Tatăl vostru natural. Dar Tatăl nostru din ceruri, cu adevărat, îi pasă de noi. Și tot ceea ce El ne scrie în această carte de dragoste este ca ție să-ți meargă bine. Înțelegeți? Hai să nu ne suportim. Chiar dacă nu înțelegem totul, dar hai să-L ascultăm de pe El. Pentru că El ne vrea binele. Dumnezeu îți vrea binele. Chiar dacă acum poate o să-ți împietrești inima sau o să zici, nu, banii verne, sunt prostii. Lasă că o să mă pochez la 60 de ani când îmi trăiesc viața și lăsatul de viața asta. Atunci când o să fiu moș și nu o să mai am nicio poftă și nu o să mai am nicio tragere de inimă, atunci o să mă pochez. Am avut un prieten care exact aceste cuvinte le-a zis. Era pericol public. Mă tortura în fiecare zi când m-am dus la Domnul. Își bătea joc de mine încât plângeam în fiecare zi. Eram tânăr, aveam 16 ani. Eram plin de râmnă pentru Domnul și își bătea joc de mine și spunea, băi, eu să fiu șef la cazanul cu smoană. Și printre altele mi-a zis, eu să fiu șef în iad. Și dacă o să fie să mă apucăz o dată, o să fie până la 60-70 de ani. La 21 de ani a murit într-un accident de mașină. Încă nu era aproape, nu era mort, era așa între viață și mort. Și avea capul foarte umflat și m-am rugat pentru el, am plâns pentru că mă durea, era prietenul meu. Am fost din clasa a treia și până am terminat profesională, am fost colegi împreună. M-a durut pentru el. Dar nu-ți plătă ție. Înțelegeți, dragii mei? Dragoste Dumnezeu știe până unde merge? Până la porțile iadului. După ce ai plecat din această lume, nu mai poate nimeni să te mântuiască. Ortodoxii spun, Dumnezeu să-L ierte. E prea târziu. Înțelegeți? De aceea Biblia spune că se spune astăzi, nu-ți împietri inima, ci întoarce-te la Dumnezeu. Cei care nu L-ați cunoscut și nu L-ați primit pe Iisus Hristos, vreau să vă spun că El vă vrea tot binele și El vrea să vă binecuvânteze. Dar tu poți să-L oprești. Și Dumnezeu nu poate să te binecuvânteze pentru că El nu trece peste tine. Peste decizia ta. Dumnezeu nu intră cu bocan și viața ta. Și cei care l-ați primit pe Hristos, Dumnezeu vrea să fiți cu toată inima pentru El. Hristos să locuiască din plin în inima voastră. Și să se vadă. Biblia spune, Pavel spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Dumnezeu care m-a iubit, și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin? Putem să spunem lucrul acesta? Noi suntem tineri. Noi avem alt regim. Biblia spune în Eclesiastul 11:9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta. Dar nu uita ce? Că Dumnezeu te va chema la judecată. Fraților, nu vreau să fiu dur. Păi este adevărul. Asta este Evanghelia. Înțelegeți? Nu facem spectacol. Este o mare adevăr. Și vrem să-L conștientizăm. Și să ne revizuim viața noastră, dacă suntem creștini, să vedem cum stăm noi în relația noastră cu Dumnezeu. care sunt lucrurile care îl dau pe Dumnezeu la o parte. Și acea ciorbă de linte, tu poți să vinzi binecuvântările lui Dumnezeu pentru nimica toată. Dacă tu îți începi relația sexuală înainte de căsătorie, vreau să spun că vei fi privat de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vă spun din propria experiență. Eu cu Simona n-am avut relație sexuală înainte de căsătorie. Și este extraordinar. Dumnezeu te binecuvântează. Și am văzut pe alții care și-au început relația sexuală înainte de căsătorie și au regretat amarnic. Vă spun pentru că sunteți tineri. Și mulți o să vă căsătoriți. Chiar dacă vă promite marea și sarea, o să sece marea și o să rămână sarea în ochi. Sunt apuneri, dragilor. Și cred că este la Domnul Sfânt. Înțelegeți? Și după aceea o să plângeți. Și de ce n-am ascultat? Pentru ce? Pentru nimica toată. Pentru o plăcere scurtă. Dar vei pierde binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate nu se întâmplă nimic. Poate nu te tună, nu te fulgeră. Nu. Și altceva am făcut-o. Este acum demodat să nu începi relația înainte. La 16 ani, 17 ani, te treabă cineva, vă fac de rușine, nu? Dar nu tu ca și creștin, pentru că tu l-ai pe Dumnezeu în inima ta. Tu trebuie să fii un exemplu. Și asta este mare onoare să poți să te păstrezi până la căsătorie. Și nu doar că este onoare, ci Dumnezeu te va binecuvânta. Vreți binecuvânta Dumnezeu? Vreți să fiți binecuvântați? Și vreau să închei. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Dumnezeu a vrut să-l binecuvânteze pe Iacob. Dar l-a întrebat un lucru. Care ți este numele? Ce a spus Iacob? Iacob, înșelătorul, ticălosul. Ai puterea să-ți recunoști starea? Să zici pe nume, sunt un păcătos? Sunt unul care a făcut aia și aia și aia? Să recunoști? Să te pocăiești înainte lui Dumnezeu ca să poți să primești binecuvântarea? Vrei lucrul acesta? Amin. Și în această seară vă dăm ocazia să-L primiți pe Hristos în inima voastră. Este un mare privilegiu. Este cea mai mare onoare să faci parte din Împărăția lui Hristos. Și indiferent că vei trăi sau vei muri, tu vei aparține legatului lui Dumnezeu. Poate mi se par lucruri mari, lucruri ce pomposură, ce... Sunt lucruri simple, dar sunt foarte adevărate. Dacă noi creștinii, ceea ce credem este o minciună, n-am pierdut nimic. Sunteți de acord? Dar dacă ceea ce credem noi ca și creștini este adevărat, cei care nu cred au pierdut totul. Pentru că Biblia spune ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Înțelegeți, dragilor? Așa că dacă Dumnezeu îți vorbește și te convinge să nu spui nu și să-L primești în inima ta ca Domn și Mântuitor. Și viața ta se va schimba. Și cei care sunt aici, care au primit pe Hristos, sunt mărturie. Și ei sunt tine și ei au alte posibilități și sunt ispitiți, dar au decis să-L urmeze pe Hristos. De ce? Pentru că atunci când gusti și vezi ce bun este Domnul, nu te mai lași de El. Este adevărat, dragilor? Puteți să spuneți un amin, creștinilor? Amin! Aleluia! Este extraordinar să umbli cu Dumnezeu. Ce fain! Este o aventură, așa-i? Și sunt mulți tineri care spun, să mă pucăiesc, să-mi stric viața, să ajung în vai de capul meu, nu este adevărat. Abia atunci încep să trăiești adevărata viață. Să te bucuri chiar dacă n-ai băut nimic, chiar dacă nu te-ai drogat și n-ai dat o linie, să poți să fii bucuros, să chiui, să dansezi. De ce? Hristos lucrește în tine. Ce fain lucrul ăsta, așa-i? Hai să ridicăm în picioare. Și voi în această seară, cei care nu cunoașteți pe Hristos, eu nu vă cunosc, Dumnezeu vă cunoaște, Dumnezeu a rânduit această zi să auziți Evanghelia. Puteți să-i spuneți da. Și chiar dacă nu va tuna și nu va fulgera și nu se va întâmpla nimic, totuși cineva acolo sus va scrie numele vostru în cartea vieții. Voi aveți ocazia să vă împăcați cu Dumnezeu. Nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să faceți parte dintr-o anumită denominațiune sau biserică. ci pur și simplu să vă împăcați cu Hristos. Creștinismul nu este o religie. Amin? Ci este o relație cu Iisus Hristos. Este cineva care nu-L cunoaște pe Hristos ca Mântuitor personal, să ridice mâna sus. Vă rog să nu vă fie rușine.